राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 29 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम चेतन दो है नाश तो विद्यते भावा असता भावा न विद्यते सत्ता सत्ता नहीं है ना भाव विद्यते सत्ता सत्ता का अभाव नहीं होता है। ये दो है अपना स्वयं सतरूप है परमात्मा का अंश है वो सतरूप है और प्रकृति का अंश है शरीर असत रूप है। तो अपने शरीर को सत्ता मुख्य मान ले और जो असली अपना स्वरूप है उसे अपना विचार ही नहीं किया है। यहां तक भूल गया है कि नहीं है क्या है कि पता ही नहीं। अरे है ही भाई ये शरीर है ही नहीं है वही परमात्मा ही परमात्मा का अंश है। ये शरीर के साथ एकता मानने के कारण से उसे विस्मृति हो गई भूल गए या भूल मिटानी है बस। अरे सत्ता तो उसी की है तो उसी के मानने के कारण से चेतन चिन्मय परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाएगा और जड़ता जड़ता में स्थित हो जाएगी। ये दोनों में अपने आप स्थिति हो जानी है यही ग्रंथि वेद है। ग्रंथि क्या है कि जड़ चेतन गांठ भरी गई वो क्या है कि परमात्मा की इच्छा है एक संसार की इच्छा है तो दो इच्छा मिलने के कारण से अहम हुआ अहम। तो इच्छा में चेतन तो चेतन में मिल गया और जड़ जड़ में मिल गया भूल मिटते ही ये ग्रंथि मिट जाती है ग्रंथि रहती ही नहीं। जड़ अंश मिल गया चेतन अंश चेतन मिल गया धन ममो निरहंकार भयंकार हो गया ममता ही नहीं रही। इस ग्रंथ के ऊपर ही ये सब टिका हुआ है। निर्चन गांठ मिट गई चेतन चेतन में मिल गया जड़ अंश जड़ में मिल गया बस है जो हो गया ये कोई नई बात नहीं हुई है। ये कृति साध्य नहीं है ये स्वतः ये स्वरूप है। तो मान लिया वो मान्यता अपनी है वही जन्म कारण है वो मान्यता मिट गई जन्म मिट गया जल विभाग में चेतन चेतन विभाग में है जो अभी भी है तो वैसे ही पर जब तक इसको ठीक तरह नहीं समझे तब तक जड़ता की मुख्यता रहती है यही बंधन है। कारण गुण संबोष्य सदा सदनी छु अच्छे अच्छे योनी इनमें जो जन्म जन्म होता है ये गुणों का संग है गुणों के साथ अपनी एकता मान ली। गुण है सत्तम रजति गुणा प्रकृति ये प्रकृति है और स्वयं ममय वांश हो ये ईश्वर जीव विनाशी ये स्वयं है ईश्वर अंश और शरीर तीनों ही सूर सूक्ष्म कारण ये सब हृदय अंश है। इसमें क्रिया करते हैं बाहर और सूर से चिंतन होता है और कारण शरीर में स्थिरता होती है, स्थिरता में समाधि होती है। यह है सब शरीरों की कारण शरीर में होता है। इसलिए इच्छा विच्छेद होता है, चेतन में वो है ही नहीं, न उसमें क्रिया है, न चिंतन है, न स्थिरता है। नहीं वो तो से करते न अर्थ न करते न करने से कोई मतलब नहीं है, न करने से भी मतलब नहीं है, और किसी व्यक्ति के साथ में कोई संबंध नहीं। चेतन चिन्ह में है जो है वो अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित हो गए बस। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यहां से पांडव, जिसे जानने के बाद में फिर पुनर्मोह होता नहीं, चिन्ह में सत्ता ही रहती है। तो है पहले से ही है, ये बोध होने पर ये नहीं रहता कि पहले ये हमारी भूल थी, पहले भी यूं ही था परंतु ये दृष्टि नहीं रही, इधर ख्याल नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया, इधर विचार ही नहीं किया, ये तो यूं का यूं ही है। अज्ञान अवस्था, ज्ञान अवस्था में भय जैसा नहीं, पहले नहीं था अब हो गया ऐसा नहीं है, है तो वैसा ही। मैं उल्टा मान लिया, वो मान्यता केवल है वो इस बात से नहीं, किंचित करो मेरी युग दो बनिए वो करता हूं मैं, ये नहीं है। नहीं वो किंचित करो मेरी करना का विभाग प्रकृति के अंतर्गत है, स्वरूप के अंतर्गत करना पड़ नहीं है, कर्म नहीं अभी प्रवृत्त हो भी नहीं वो किंचित करो दिशा, कर्म सभी तरह से प्रवृत्त हो रहा होता हुआ भी सब किंचित न करो थी। इसी को इस शास्त्र में अध्यारोपा अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच थे, अध्यारोप गया है तो अध्यारोप करे नहीं, अपवाद करना पीछे, पहले अपवाद करना पीछे, पैसे अध्यारोप करना पीछे अपवाद करना, और पहले ही अपने स्वीकार ही न करे है जैसे ये। करते तो बहुत स्वीकार न करना मुश्किल है, स्वीकार करना अध्यारोप करना है, ऐसे मिटाना है उसका अपवाद करना है, फिर स्वीकार ही न करे बस अपवाद करना है जो रह जाएगा। न करो तो न लिप्यते, न करता होता है न भोगता होता है, शरीर स्थो भी न करो तो न लिप्यते, समय स्थित भी करता पर भोगता पर है नहीं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मेरी मान्य थे, अहंकार से मोहित तक कर हमारा मैं करता हूं ऐसा मान लेता है, वो मान लेना है ये अध्यारोप है। तो मैं माना ही नहीं पहले, मान लेने मात्र से संस्कार पड़ जाते हैं, संस्कार विश्वास नहीं करता भोगता पर है नहीं, न करोते न लिपते, करता भी नहीं होता लिपते भोगता भी नहीं होता है। जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश सामान्य रीति शब्दे पड़ रहा है, उस प्रकाश में कोई विहित काम करता है कोई निषिद्ध काम करता है, तो सूर्य का अपना वेद के साथ संबंध है ना निषिद्ध के साथ संबंध है, वो तो प्रकाश है और वेद निश्चित होते प्रकाश में ही, पर प्रकाश के साथ में इनका संबंध नहीं है। जैसे अपने यहां बिजली का लट्ठू होता है वो प्रकाश करता है, प्रकाश करने प्रकाश के साथ कर्णापन भौतापन ये है ही नहीं। और प्रकाश न करोते न लिप्यते, कर्तापन भौतापन का स्वभाव है जो न जाए, है जो भला है जो ही रह जाएगा, है जो रहना कहेगा न सो मोह स्मृति लब्धा, उल्टा था वो मोह था मोह, मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई, मानो है जो याद आ गया वो स्मृति हो गई, स्मृति लब्ध अलब्धा ला दी। वो भी कहते हैं तुत कृपा था आपके पास, यहां भी प्रसाद है, अन्य संदेह हुआ तो उस रंग करेंगे। वो है जो रहेगा है जो रहेगा, बस ये जो भूल करी थी वो भूल मिट गई और कुछ बना बनाया नहीं है, कुछ निर्माण नहीं किया है, ये कुछ पैदा नहीं हुआ है, केवल भूल थी भूल मिट गई। स्मृति लब्धा है ना, स्मृति लब्धा याद आ गई, याद आए जाना है ना, याद आना स्मृति और याद जाना हुआ लब्धा। अब संदेह नहीं है कोई भी, गल संदेह कर से वसंत हुआ, अब गल संदेह होगा, इसे संबंध ही नहीं है। संसार जमता है मरता ये सब प्रकृति में होता है, वह समय हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं है जो हो गया, बस कोई नया निर्माण नहीं है, नया कोई बनाया नहीं है, ज्ञान कोई बनाया वैसा नहीं है। इस बार से स्मृति क्या स्मृति याद अनुभूत विषय असंभ्रम स्मृति, अब अनुभूत विषय का असंभ्रोष है वो याद आ गई, बस याद में तीन बात आ गई, माने योग भी हो गया, ज्ञान भी हो गया और भक्ति भी हो गई, ये नित्य योग है, मान नित्य प्राप्ति है उसकी, ये भी हो गया और बोध है उसको जानना ठीक तरह से, ये भी साथ हो गया और भगवान ही प्रिय रहते हैं, ज्ञान लो हम प्रिय ये सच मम प्रिय, अब गत संदेह हो गया, किसी तरह का संदेह नहीं रहा। साफ साफ एकदम बिल्कुल संदेह रहेगा, याद आ गई बात भूल मिट गई, याद आते ही भूल मिट जाती है, भूल भूल ही होती है, वो तत्व था ये स्मृति लब्ध था, स्मृति पार हो गई, नशो मोह स्मृति लब्ध था। भगवान के कहने का तो ये मतलब था कि गीता सुनी है तो मोह नहीं रहेगा, अर्जुन के कहने का मतलब है कि गीता सुनने से मोह नष्ट हो जाएगा, मोह नष्ट हो आपकी कृपा से, भगवान कारण गीता से मोहनट हुआ। अर्जुन कहता है आप कृपा से तत्पश्चात किरत पड़ते ही है, लोग पाठ करते हैं, घोषणा करते हैं, तत्पश्चात ये प्रसाद है ना, ये भगवान का प्रसाद है, कृपा है। जैसे बछड़ा है उसे अगर माँ मर जाए तो गाय का ही दूध पाते हैं, पर गाय का दूध पीने पर भी उसकी जो सुंदरता वो नहीं जाती। गाय ओंकार करती है, प्यास चाटती है, तो उससे पुष्ट होती, पुष्टि वो अलग है। दूध में बहुत स्वागत नहीं है, जो स्वागत स्नेह में है, ऐसे भगवान की कृपा है उसमें ये शक्ति है। तत्प्रसादात जो प्रसन्नता है, ओंकार करती है, चाटती है प्रसन्नता, उसे एक प्रसन्नता और मिलती है। दूध तो उस खाली मिलता है जो सिद्ध कह लिए, तत्प्रसाद आता। अब क्या करेगा, कैसे वसंत हुआ, मेरे क्या करूं, मैं क्या करूंगा, मेरे को पता नहीं, आप करो जो कहोगे। न योग से कहा था पहले दूसरे अध्याय में, वो तो उसमें योग से ही नहीं कहते हैं, न योग से तो कह दिया, न योग से नहीं कहा, कल से वसंत तब आप कहो मैं करूंगा, आप करो युद्ध कर युद्ध करूंगा, कहीं मत कर नहीं करेगा, चलो पान बताओ। कर्ण के कहने से रुक गए थे एक बार, तो शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्या को जानता है, अरे चुप हो गए, भवन कहते हैं मारो भवन के, भगवान का आत्मा ही है, उसको मार देना है। अभी वेदांत पारगम पारगामी हो तो भी आत्मा ही हो वधारणा। तो करिषे वसंत हवा, आप आज्ञा पालन करूंगा, आप बात कह दे तो भगवान पर बोले ही नहीं, ठीक है, कई बात कहनी थी आप मान ले, बस अपना जो अहंकार है वो अहंकार नहीं रहा, निर्मो निरहंकार, ममकार तो मोह नहीं हुआ। ऐसा ब्रह्म स्त्री पार्थ नई नाम प्राप्त भी मोह जाते, इसको प्राप्त होने पर मोह नहीं होता, अंतकाल में हो जाए तो भी निर्वाण कर्म की प्राप्ति हो जाए, कर्मों के साथ संबंध ही नहीं है, कर्म सब प्रकृति से होते हैं, ये प्रकृति अतीत है, ये संबंध ही नहीं है, ठीक हो गया। अब अपना करना कुछ नहीं रहा, करी से वचन तब करी तब वचन करी से बस, आप जो कहो बस करने का, अपने क्या है, नहीं तो करते नार्थ न करते नहीं, न करने से न करने से कोई संबंध नहीं है, अपना कुछ करना रहे ही नहीं, कर तो अभिमान ही नहीं रहा। तो वचनम करी से नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।